Silver polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowid. Myślisz, że na imieninach wujka nie da się wysiedzieć? Śledzik? Niebo w gębie. A zdrabka? Rajska kasa. Nowość. Zdrabka Rajska Kasa. Wygraj nawet 180 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, środa, 15 marca, jest 11. Serwis informacyjny Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska stawia na współpracę energetyczną z Ukrainą. Chce też wspierać Kijów w drodze do Unii Europejskiej. O 18,4% wzrosły w lutym ceny towarów i usług konsumpcyjnych, podał GUS. Pierwsze bociany już w Polsce, większe stada wrócą z Afryki do końca miesiąca. Polska stawia na współpracę energetyczną z Ukrainą. Jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, chodzi nie tylko o przesył energii elektrycznej, ale i wsparcie w odbudowie Ukrainy. Szef rządu otworzył na Stadionie Narodowym poświęconą bezpieczeństwu energetycznym Polski i Ukrainy konferencję. Obrady śledzi na miejscu Karol Darmoros. Jakie projekty, powiedz Karol, mogą połączyć oba kraje? Jeden z tych projektów ma wystartować już w najbliższych tygodniach. To linia energetyczna Rzeszów, elektrownia atomowa Chmielnicki. Dla Polski to szansa na pozyskiwanie ukraińskiej energii elektrycznej. Dziś znowu rozmawiamy o przepływie do Polski. W każdym razie to połączenie może w uniwersalny sposób służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i Ukrainy. Mówił premier Mateusz Morawiecki. W planie jest również połączenie z kolejną elektrownią atomową w Równem. Możemy korzystać w ten sposób w przyspieszonym tempie z zielonej energii, importując ją do Polski i, co tutaj dużo mówić, spełniając w to nieco łatwiejszy sposób bardzo wyśrubowane wymogi europejskiej polityki klimatycznej. Polska chce być również hubem gazowym dla całego regionu. Nasze firmy, jak mówił premier, są już teraz zapraszane do projektów wydobywczych na Ukrainie. Karol Darmoros, dziękujemy. Polska chce także wspierać Ukrainę w drodze do Unii Europejskiej. Jak zapowiedział minister Szymon Szynkowski-Welsenk, możemy pomóc naszemu sąsiadowi, między innymi w przygotowaniu procedur na poziomie ministerialnym. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która była na konferencji ministra do spraw Unii. Powiedz, jak dokładnie miałaby wyglądać nasza pomoc dla Ukrainy. Polska zaproponowała dwupoziomowe wsparcie dla naszego wschodniego sąsiada. Pierwszy poziom to, jak mówił na konferencji prasowej minister Szymon Szynkowski-Welsenk, doradztwo na poziomie poszczególnych ministerstw właśnie, a drugi poziom to wsparcie polityczne. Polska jest gotowa dzielić się swoimi doświadczeniami sprzed niemal 20 lat z Ukrainą po to, żeby ten proces przyspieszyć, żeby uniknąć ewentualnych zagrożeń, żeby ominąć ewentualne rafy w tym procesie. Nasz kraj chce też wspierać Ukrainę w poszukiwaniu uprowadzonych przez Rosję dzieci. Inicjatywa będzie szeroko omawiana za tydzień w Brukseli z Komisją Europejską. Nasz kraj proponuje m.in. wykorzystywanie nowoczesnego systemu do poszukiwań, zapowiedział minister Szynkowski. Dysponujemy narzędziami cybernetycznymi, które mogą być pomocne w kontekście poszukiwania osób uprowadzonych. Takie narzędzia mają zastosowanie w różnych miejscach na świecie. Pełnomocnik rządu do spraw Unii odwiedził Kijów w miniony poniedziałek. Ministrowi Szynkowskiemu towarzyszyli prezydencki minister Marcin Przydacz, a także minister Michał Dworczyk. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lutym o 18,4%, licząc rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu ze styczniem inflacja w ubiegłym miesiącu wzrosła o 1,2%. GUS podał, że ceny towarów wzrosły w lutym o 20,2%, a usług o 13,3% w ujęciu rocznym. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło powiedziała, że nie można dać wmówić sobie rzeczy, które są nieprawdziwe. W ten sposób była premier odniosła się do reportażu TVN24, zawierającego sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, wiedział o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Beata Szydło mówiła w Polskim Radiu 24, że ta sytuacja powinna skłonić wszystkich, a zwłaszcza dziennikarzy, do refleksji. To jest też duży apel do mediów, które czasami właśnie padają też pokusą takich łatwych, uproszczonych akcji po to, żeby była sensacja, czy po to, żeby wypełnić tam jakąś swoją wizję. Natomiast potem z tego robi się zupełnie niepotrzebna awantura i rani się też ludzi, którzy mogą po prostu poczuć się w ten sposób urażeni. I myślę, że to też jest taka lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć. Część komentatorów zwraca uwagę, że publikacje uderzające w Jana Pawła II oparte są na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować. Więcej o tym na portalu polskieradio24.pl. Pierwsze bociany wracają z Afryki, gdzie spędziły zimę, do Polski. Ich pojawienie się zwiastuje szybkie nadejście wiosny. Niektóre przeleciały wcześniej, inne będą później, ale liczne stada bocianów pojawią się dziś, mówi Mieczysław Żuraw z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowie Bolesławieckim na Dolnym Śląsku. Przyloty się zaczynają od 15 do końca miesiąca. Praktycznie jest najwięcej powrotów tych bocianów do naszego kraju. To, co zauważyliśmy, jest tendencja spadkowa, także jest coraz mniej. No wiadomo, brak żerowisk dla bocianów, tych łąk, tej krówki, konika gdzieś, tego pięknego widoku tej wsi, jak było kiedyś, po prostu brakuje im miejsca do żerowania. W tym roku do naszego kraju może przylecieć około 50 tysięcy bocianów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, do tego przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej i w tej chwili te opady występują na południowym wschodzie Polski, czyli w Małopolsce i na Podkarpaciu. No, trochę też na Lubelszczyźnie. Na północy i zachodzie kraju możliwe burze, temperatura od 4 do 7 stopni, nieco chłodniej na Podhalu, tam około zera. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w górach i nad morzem, chwilami porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mega, mega? No, wiadomo, Barbara, media ekspert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład Express DeLonghi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt. Już jest! Teraz smartfon Samsung Galaxy M23 5G z rewelacyjnym wyświetlaczem i pojemną baterią tylko za 999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 11. Cieszę się, że zostali Państwo z nami na kolejną godzinę. Trójka przed południem. Anna Regulska, Monika Suszek i Witold Lazar. Witamy i zapraszamy na kolejną filiżankę dzisiejszej Trójki przed południem. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po nitce wspomnień idę pod dom, twój dom. Warkoczami tęsknot wrastam tu kolejny rok. Ile dwo już pamiętam twoją twarz. Byliśmy dziećmi, a teraz pewnie już kogoś masz. Znowu mijamy się przypadkiem. Powiedz, czy mogło być inaczej. Tęskno mi, to była Sarsa. Trójka przed południem, 17 minut po godzinie 11, jak to mamy w zwyczaju na początek kolejnej godziny naszego spotkania. Porozmawiamy sobie o muzyce, a konkretnie o ostatnim notowaniu listy przebojów. Opowie Państwu teraz Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Ciągle obowiązuje ostatnie, czyli 49. wydanie listy przebojów Trójki i na miejscu 12. tego notowania znalazła się grupa Collage, What About The Pain, tym razem plus 3. Katy Melua, która już za chwilę przyjedzie do naszego kraju na trzy koncerty, które Trójka Państwu poleca, i jej Golden Record to tym razem miejsce 11. Leave everything at the door. Najlepszą dziesiątkę 49. wydania listy przebojów trójki otworzyła w ostatni piątek Metallica utworem Lux Eterna. Co będzie działo się w kolejnym wydaniu listy przebojów trójki, przekonamy się wspólnie od godziny 19 już w najbliższy piątek, ale ciągle jeszcze mogą Państwo decydować. Decydować o tym, jak będzie to notowanie wyglądało. Proszę głosować na swoich ulubionych wykonawców i ich piosenki na dwa sposoby. Albo używając naszej aplikacji, albo strony www.lpt.polskieradio.pl. Mam nadzieję do usłyszenia w piątek od 19. Lista przebojów trójki. 50. jubileuszowe wydanie listy przed nami z niespodziankami. Niespodzianka jest powszechnie znana, to będą bilety na koncerty Katie Melua. W piątek o 19, a czas na głosowanie do piątkowego południa. Program Trzeci Polskiego Radia. Telefony, gdzie dzwonić? Republika. 27,5 minuty po godzinie 11. Popularno-naukowa środa w Trójce przed południem. Dziś zajmujemy się szeroko pojętym recyklingiem. Teraz w kontekście energii. Badacze z Austrii i Stanów Zjednoczonych opracowali systemy dające drugie życie akumulatorom z elektryków. Znajdą one zastosowanie jako magazyny energii między innymi na farmach fotowoltaicznych. To może być koniec oskarżania samochodów elektrycznych o bycie pojazdami nieekologicznymi. O szczegółach Paweł Turski. Stany Zjednoczone, Kalifornia, Lancaster, 110 km na północ od Los Angeles. To właśnie tutaj, przy jednej z farm fotowoltaicznych, znajduje się 40 białych kontenerów. Pewnie byśmy Państwu o tym nawet nie wspominali, gdyby nie fakt, że wnętrze tych kontenerów jest bardzo, ale to bardzo nietypowe. Znajduje się w nich bowiem aż 1300 akumulatorów z samochodów elektrycznych. Służą one jako magazyny energii. EV pack storage system. System magazynowania energii za pomocą starych akumulatorów, który stworzyliśmy, jest w pełni kompatybilny z wszystkimi akumulatorami. Wykorzystujemy potencjał akumulatorów, które już nie mogą służyć w autach, ale dalej mogą przechowywać energię, a potencjał ten jest znaczny. Mówi Freeman Hall, prezydent B2U Solar Solution, czyli firmy, która wdraża rozwiązanie w kalifornijskim Lancaster. Potencjał w nienadających się już w przemyśle motoryzacyjnym akumulatorach jest rzeczywiście znaczny. 1300 baterii jest w stanie pomieścić bowiem aż 25 MWh. Nasz system wykorzystuje akumulatory, które wciąż są dobre, ale już nie spełniają standardów eksploatacji samochodu pod względem pojemności i szybkości rozładowania. Udało nam się stworzyć system, który przeobraża każdy akumulator, każdego producenta w bank energii. Dzięki temu akumulatory nie będą traktowane już jako elektrośmieci, które od razu trzeba przetwarzać. Zawsze bowiem akumulator będzie mógł zostać bankiem energii. Wystarczy wykorzystać nasze oprogramowanie, aby dostosować do tego celu akumulator po każdym pojeździe. Tłumaczy Mike Stern, współzałożyciel B2U Solar Solution. Według twórców systemu akumulatory swoją nową funkcję, a więc bycie bankiem energii, będą mogły pełnić przez minimum 10 lat. Jeśli będą prawidłowo użytkowane, okres żywotności rozwiązania może sięgnąć nawet 2 dekad. Następnie akumulatory traktowane będą jako elektrośmieci oraz jako źródło cennych surowców, które nie trzeba ponownie wydobywać z wnętrza ziemi. To są też bardzo często metale ziem rzadkich. Inni producenci odbierają taki złom bądź inne metale, miedź, i przerabiają je na inne cenne rzeczy. Tłumaczyła Anna Podsiadło z Elektroeko. Co jeszcze trzeba dodać, to fakt, że z akumulatorów można obecnie odzyskać prawie wszystkie surowce, mówi dr Bartosz Hamankiewicz z Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Stara technologia ogniw kwasowo-ołowiowych jest bardzo przyjazna środowisku, mimo dużej zawartości, wydawałoby się, szkodliwego ołowiu w tych ogniwach, ponieważ stopień recyklingu tych baterii osiągnął bardzo wysoki poziom. Tak wysoki, że całkowita ilość ołowiu wprowadzana na rynek jest odzyskiwana przez producentów. Nie trzeba się więc obawiać, że przesiadając się do samochodu elektrycznego, korzystać będziemy z pojazdu nieprzyjaznego dla środowiska. Tematem zajął się Paweł Turski. Formacja Riverside w Trójce przed południem. Dziś popularno-naukowa środa. Padło już to sformułowanie, przed chwilą nawet magazyn energii. Od początków energetyki właściwie, czyli pod koniec XIX wieku już powstał ten problem. Jednym z kluczowych takich problemów był sposób magazynowania wyprodukowanej elektryczności. No dziś mamy energię ze źródeł odnawialnych, mamy farmy wiatrowe, czy szalenie popularną ostatnio fotowoltaikę. Obecnie takim najnowszym trendem w przechowywaniu energii są magazyny energii. I z nami teraz pan profesor Marcin Laskowski z Polskiej Akademii Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych. Pan, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, cóż to jest magazyn energii? Akumulator? Na pewno również. Natomiast obecnie technologie magazynowania to nie tylko energia elektryczna, ale też coraz bardziej energia cieplna. I tutaj jakby zarówno gama technologii po stronie magazynowania energii elektrycznej, jak i magazynowania energii cieplnej jest dość szeroka i coraz częściej stosowana w naszym życiu gospodarczym, w życiu przemysłowym. Jak to działa, proszę opowiedzieć. System magazynowania energii związany jest z jedną z największych wad energii odnawialnej. Jak wiemy, zarówno cele klimatyczne, jak i cele związane z wymogami Unii Europejskiej kierują nas do coraz większego udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym. Te źródła odnawialne w swojej większości są trudno prognozowalne. Co to znaczy? To znaczy, że jest brak możliwości reakcji na zmiany zapotrzebowania, czyli nie możemy wpłynąć na siłę wiatru, jego intensywność, na oświetlenie. I no teraz... wiadomo, jak wiatr wieje, to wiatrak się kręci tak i jest. Produkuje prąd. Jak słońce świeci, to fotowoltaika zaczyna działać i też produkuje Dokładnie. Prąd. Dokładnie. I w obecnych rozwiązaniach musimy modyfikować działanie źródeł tych prognozowalnych, dostosowywać się do tego, żeby nasz system energetyczny był spójny. Natomiast rozwój magazynów, i to zarówno magazynów energii elektrycznej, które dla państwa są bliższe, no bo wszyscy widzimy samochody elektryczne, to też jest pewien magazyn energii elektrycznej, elektrownie szczytowo-pompowe. Rozwój systemów magazynowania doprowadza nas do tego, że możemy w coraz większym stopniu te źródła odnawialne w sposób efektywny wykorzystywać. I tutaj ciekawym zagadnieniem jest magazynowanie energii cieplnej, bo pamiętajmy, że na przykład jeżeli spojrzymy na dane, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii, to produkcja energii elektrycznej, tutaj są dane z 2019 roku, to było około 170 terawatogodzin. Natomiast wygenerowaliśmy w tym czasie energii cieplnej 111 terawatogodzin. Także widzimy, że to jest naprawdę duża skala. I o ile te magazyny energii elektrycznej są coraz bardziej, coraz częściej spotykane, społeczeństwo rozumie ich istotę, działanie, to te magazyny energii cieplnej dopiero zaczynają wchodzić zarówno do przemysłu, jak i też do rozwiązań bardziej związany z energetyką rozproszoną, z energetyką prosumencką. Mówiąc tak trochę obrazowo, mamy fotowoltaikę na dachu i ta fotowoltaika produkuje prąd w dzień. No ale nie ma nas w domu, nie zużywamy tego prądu, więc chodzi o to, żeby tę energię wyprodukowaną przez nasze panele fotowoltaiczne gdzieś zmagazynować po to, żebyśmy mogli wykorzystać ją potem wieczorem, w nocy. Tak jest. Po prostu zużyć to, co się wyprodukowało przez cały dzień. A jak zmagazynować ciepło? I tutaj pojawiają się w ostatnim czasie ciekawe rozwiązania związane z nowymi technologiami materiałowymi. Pojawiają się materiały zmiennofazowe. To są materiały o dużej gęstości ciepła. Ja może państwu obrazowo to wytłumaczę, że w przypadku, że ciepło możemy magazynować głównie w postaci jawnej i utajonej. Jawna postać to jeżeli mamy jeden kilogram wody i odgrzejemy ten kilogram o 1 stopień Celsjusza, to w tym odgrzanym 1 kilogramie wody magazynujemy 4,2 kilojoula. Natomiast jeżeli mamy 1 kilogram lodu i stopimy go, to również w jednym stopniu magazynujemy 333 kilojoule, czyli mamy materiał zmiennofazowy, to jest taki materiał, który zmienia fazę. I obecnie dzięki inżynierii materiałowej, sztucznym materiałom pojawiają się materiały, które właściwie w dowolnym zakresie temperatur odpowiadającym potrzebom ciepłowniczym mogą dać nam tak dużą gęstość magazynowania energii cieplnej i zapewnić, że ta przemiana w tej wybranej przez nas temperaturze zajdzie. I to, wracając do pana obrazowego pytania, możemy sobie wyobrazić, że mamy pompę ciepła, mamy fotowoltaikę i w ciągu dnia ta fotowoltaika napędza pompę ciepła, która nie tylko wykorzystuje to ciepło do bieżącego ogrzewania naszego budynku, ale i też magazynuje w takim niewielkim, o wysokiej gęstości magazynie zmiennofazowym ciepła i później w okresie nocnym to ciepło jest wykorzystywane przez nasz system grzewczy do ogrzewania budynku. Każdy może to mieć u siebie w domu? Obecnie takich produktów komercyjnych dla osób prywatnych nie ma. Natomiast są takie wdrożenia w systemach ciepłowniczych tego typu magazynów. Tutaj chyba liderem w skali Polski jest Energa Ciepło Ostrołęka, która w swojej sieci ciepłowniczej wdrożyła tego typu magazyny, zarówno jeżeli chodzi o magazyny ciepła i chłodu. Tam one pełnią rolę elementów zbijających piki zapotrzebowania, natomiast to wdrożenie pokazuje, że ta technologia ma ogromny potencjał. W Wielkiej Brytanii tego typu rozwiązania są już oferowane komercyjnie i sprzedawane klientowi masowemu, czyli indywidualnym odbiorcom. Tak jest. Miejmy nadzieję, że technologia idzie do przodu, technika też idzie do przodu, więc miejmy nadzieję, że wkrótce doczekamy takiego momentu, jak mają Brytyjczycy teraz, czyli że będziemy mogli to mieć u siebie w domu. Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Lackowski, Polska Akademia Nauk, był moim i Państwa gościem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nothing but thieves. W Trójce przed południem. 9,5 minuty dzieli nas od godziny 12. Proszę Państwa, wracamy teraz do tematu samochodów elektrycznych. Wcześniej mówiliśmy o tym, jak to zużyte akumulatory z takich pojazdów dostają drugie życie. Teraz pora rozwiać parę mitów, bo tak, potrafią się same zapalić, a jak już do tego dojdzie, to nie wiadomo, jak je ugasić. No to jest właśnie taka obiegowa opinia o autach elektrycznych, ale nie mająca za wiele wspólnego z rzeczywistością. Jeśli już dochodzi do autozapłonu, to z jakiegoś powodu. Najczęściej uszkodzenia auta lub z powodu niewłaściwego ładowania. To prawda, że takie pożary są długotrwałe, ale strażacy już dużo wiedzą, jak z nimi walczyć. I o tym Kuba Witkowski. Jeden z ostatnich takich pożarów strażacy gasili pod koniec ubiegłego roku w Piotrkowie Trybunalskim. I trzeba przyznać, to nie było łatwe zadanie. Ciężkie do ugaszenia dla nas. Mówił wówczas młodszy brygadier Wojciech Pawlikowski z miejscowej straży pożarnej. Bo tak naprawdę reakcja, która zachodzi w tych ogniwach, uszkodzonych ogniwach już elektrycznych, sama podtrzymuje proces spalania. Co się dzieje w takich bateriach, że nawet zalane wodą potrafią palić się nadal? Mamy do czynienia z pożarem baterii traktorowej. reakcyjnej, wewnątrz której zachodzą różnego rodzaju procesy chemiczne. Mówi Tomasz Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Gdzie kobalt wytwarza sobie tlenki kobaltu w wyniku działania różnych zjawisk, co powoduje, że sama bateria wytwarza sobie źródła utleniania. W tym momencie służba ratownicza, która przyjeżdża w celu ugaszenia takiego pożaru, musi zużyć bardzo duże ilości wody, musi dalej również dozorować ten pojazd w czasie transportu w bezpieczne miejsce, ponieważ nawrót pożaru może nastąpić w każdej chwili. Zaczynamy się tak naprawdę jako Straż Pożarna z tego typu pożarami stykać. Tak naprawdę nabieramy jakiegoś doświadczenia. Czy to oznacza, że strażacy za każdym razem działają tu po omacku? Okazuje się, że nie. Straż Pożarna już od 2020 roku dysponuje taką procedurą. Wyjaśnia brygadier Karol Kieszkowski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. I mówi ona o tym między innymi, że gasimy takie auta elektryczne wodą, również pianą sprężoną, proszkiem, więc takimi tradycyjnymi technikami. I zbadaliśmy, sprawdziliśmy, na ile blisko można podejść z prądem wody. To jest, jeżeli są rozproszone prądy wody, to jest około 2 metrów odległości takiej bezpiecznej, którą musimy zachować, a ze zwartym strumieniem, który może najwięcej przewodzić prądu, to jest 5 metrów. To sama procedura gaszenia aut, dodajmy, które według statystyk i coraz większego doświadczenia strażaków w porównaniu do tradycyjnych samochodów spalinowych w niczym już nie odbiegają, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Gorzej jednak jest z przygotowaniem centrów handlowych i przydomowych parkingów, zwłaszcza tych podziemnych. Miejsca postojowe tych pojazdów, czy to garaże podziemne w galeriach handlowych, czy w naszych osiedlach, nie są na dzień dzisiejszy przystosowane pod kątem bezpieczeństwa. Pożar takiego samochodu może spowodować cały szereg uszkodzeń wtórnych. Trzeba dopracować również rozwiązania techniczne w budynkach, które będą się w sposób samoczynnie bronić. Chodzi o takie systemy, które zareagują, zanim pożar ktoś zauważy i wezwie straż pożarną. Przyglądamy się też temu i też analizujemy to wspólnie z ministerstwami. Na tę chwilę nie widzimy tutaj, żeby była potrzeba jakichś dodatkowych zabezpieczeń. Mamy jedynie taką jedną rzecz, którą wnieśliśmy i to zostało uwzględnione w ustawie o elektromobilności, czyli stacje ładowania. Te muszą być profesjonalnie zamontowane i obsługiwane właściwymi kablami, bo zdarzało się już, że ktoś ładował samochód elektryczny przedłużaczem podłączonym do zwykłego gniazdka w mieszkaniu. A to dla strażaków w przypadku pożaru może stanowić bardzo duże zagrożenie. Tak, no wydaje się, że udało się rozwiać parę mitów związanych z samochodami elektrycznymi, a krótko mówiąc udało się to Kubie Witkowskiemu. I na tym kończymy dzisiejszą naukową trójkę przed południem. Anna Regulska audycję zrealizowała, Monika Suszek za szybą jako wydawca, a przed mikrofonem Witold Lazar. Dochodzi godzina 12, 5 minut jeszcze tylko zostało, po 12 najświeższe wiadomości w serwisie Trójki, a potem nasze kulturalne popołudnie. Dziękujemy, do usłyszenia. I'm not afraid to